Og vi nå kommet frem til vårt programinnslag, kort og godt. To kløver. To spar. Tre med reker. Fire med eggvarnsjås. Fem med geitost. Champagne. Russisk. Russisk. Nei. Ja, det godt. Nei. Takk, Arsene.